Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Can Tombil yok bugün. Selahattin Çolak'la birlikte bir ekip oluşturuyoruz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Evet, açılışta bir bilgisayar oyununun şarkısını çalarak başladık. The Imperial Guard Song adı. Yani İmparatorluk Muhafız Alayı'nın şarkısıydı. Dur! Kanunu çiğnedin, ya cezanı ödersin ya da hapse gidersin, orada yatarsın diye sık sık tekrarlanan bir rap yapmışlar. Bilgisayar oyunu günümüzün ve belki de epey zamandan beri insanlık tarihinin mekanik ve işkenceci tabiatını ortaya koyuyor. Polis devleti tabiatını da ortaya koyuyor diye seçtik bu parçayı sizin için. Neden seçtiğimizi de şimdi Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladı kitabından bakalım. Ve Günler Yürümeye Başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...18 Haziran... Susan da ödemedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Susan Anthony, New York Kuzey Bölgesi, ...18 Haziran 1873. Bölge savcısı Richard Crowley, ...5 Kasım 1872'de... Susan B. Anthony, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki bir temsilcisi için oy kullandı. Kendisi o sırada bir kadındı ve bu konuda bir şüphe olmadığı kanaatindeyim. Onun oy kullanma hakkı yoktu. Yasayı ihlal etmiş olmaktan ötürü suçludur. Yargıç Ward Hunt. Tutuklu yürürlükteki yasaya uygun olarak yargılandı. Susan Anthony. Evet efendim, ama bunlar erkekler için yapılmış, erkekler tarafından yorumlanmış ve erkekler tarafından kadınlara karşı erkeklerin lehine uygulanmış yasalar. Yargıç Ward Hunt. Tutuklu, ayağa kalkın. Bu mahkeme sizin dava masraflarınıza karşılık olarak $100 ceza ödemenize hükmetmiştir. Susan Anthony. Asla $1 bile ödemeyeceğim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de bakalım. Biraz önce de hem Eduardo Galeano'dan da dinlemiş olabileceğimiz gibi 1873'te bugün, yani bundan 146 yıl önce tam, kadın hakları savunucusu Susan B. Anthony 1872 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya teşebbüs ettiği için $100 para cezasına çarptırılmıştı. Bu para cezasını da asla ödemedi. Bu ilginç bir direnişin de öyküsü olarak günümüze geldi. 1928'de bugünse havacı Amelia Earhart bir uçakla Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın oldu. Ve 1948'de bugünse Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nca Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Paris'te yapılan genel kurul toplantısında bu bildirge ya da bildiri oylanarak kabul edildi. Dünyada, modern dünyada yapılmış en kapsamlı insan haklarını ve temel haklarını ve özgürlüklerini, ana özgürlüklerini belirten en önemli bildirge, metin olmaya devam ediyor. Bağlayıcılığı yok ama manevi bağlayıcılığı hayli fazla olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi özete geçelim günün neler olduğunu özetlemeye çalışalım size. Öncelikle Mısır Devlet Televizyonu'ndan bir açıklama var. 67 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda bayıldığını ve daha sonra da hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı ve tek Cumhurbaşkanı aslında seçimle gelmiş olan ve darbeyle uzaklaştırılmış olan tek Cumhurbaşkanı bu şekilde hayatını kaybediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mursi için emri hak vaki olmak suretiyle şehit oldu demiş. Fakat tabii bu mesele gayet acıtıcı tarafları olan bir şey. 2013 yılında askeri müdahaleyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkemede yere yığılıyor. Ve resmi devlet televizyonundan gelen habere göre 67 yaşında kendisi casusluk davası kapsamında hala yargılanıyor. Bundan kısa süre sonra da yaşamını yitirdiği belirtilmiş. Ajans France-Presse'e bilgi veren bir mahkeme yetkilisi baygınlık geçirdiğinde 20 dakikadır hakim karşısında konuşuyordu demiş bir yetkili. Ama ne kadar geçerli bu bilmiyorum. Ancak başsavcılık farklı bir bilgi vermiş. Deutsche Welle Türkçe'den ve çeşitli kaynaklardan gerçeği bulmaya çalışıyoruz. Her zamanki gibi fevkalade güç oluyor gerçeği keşfetmek. Resmi ifadelerin arasından başsavcılık mahkeme yetkilisinden farklı olarak Mursi'nin konuşmaya başladıktan 5 dakika sonra yere yığıldığını açıklamış. Zaten 20 dakika hakim karşısında konuşup ondan sonra ölmesi olayı pek inandırıcı gelmiyor doğrusunu isterseniz insana. Başsavcılığın ilk açıklamalarına göre yolda yerel saatle 16.50'de hayatını kaybetmiş Muhammed Mursi. Oğlu Ahmet de Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda babasının ölümünü doğrulamış. Mısır'ın demokratik yolla seçilmiş ilk ve tek cumhurbaşkanı olarak biliniyor. Yaklaşık bir yıl görevde kaldıktan sonra 2013 Temmuz'unda askeri müdahaleyle devrilmişti. O tarihten beri cezaevindeydi ve çok sayıda davada yargılanıyordu. Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani de Twitter üzerinden paylaştığı mesajla Mursi'nin ailesine ve Mısır halkına taziyelerini iletmiş. Deutsche Welle Türkçe'nin haberinde ve BBC Türkçe'nin haberinden bakıyoruz. T24'ten de baktık. Abdullah Mursi oğlu Amerikan Washington Post gazetesinde yayımlanan bir yazısında Mısır yetkililerin bunu kasıtlı olarak yaptıklarını ve babasının mümkün olan en kısa sürede doğal yollardan ölümünü, tırnak içinde doğal yollardan ölümünü istediklerini iddia etmişti. Böyle bir durum var. Fakat şartları şöyle, yani %51,7'sini almıştı oyların ve Mısır'da İhvan'ın, yani Müslüman Biraderler örgütünün bir yeraltı siyasi örgütü olarak epey çalıştıktan sonra sonunu oluşturuyordu. Yani en yüksek kademeye yükselmesine meydana getiriyordu ama çok kısa bir süre sonra, bir yıldan sonra sokaklara tekrar gösteriler çıkınca bu sefer Mursi'nin yönetimine karşı Mısır'ın askeri liderliği, askerleri el koydular. Biz darbede 3 Temmuz 2013'te ve o zamanki Savunma Bakanı Abdülfettah El-Sisi'yi iktidara getirdiler. O tarihten beri de çok yoğun bir hem Müslüman biraderlere, yani İhvan üzerine, hem de bunu destekleyen herhangi bir kişiye ayaklanması muhtemel gözüyle bakılan herhangi bir kişiye de ağır baskı yapılıyor. Ve Mısır onu bir terör örgütü olarak niteliyor şimdi resmi olarak. Çok uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmıştı. Bir tanesi Katar için casusluk yapmak suçundan ömür boyu hapis cezası, bir de protestocuların ölümüne sebep olduğu için, onları öldürdüğü için diyor Guardian'ın haberinde, 20 yıllık bir cezaya da çarptırılmıştı. Ayrıca da devrim sırasında hapishaneden büyük ölçüde kitle halinde kaçanların durumunu da içeren bir suçtan dolayı da 2016 Kasım'ında yeniden yargılanmasına yol açmış. Orada bir müebbet hapis, hayır pardon, idam cezasına çarptırılmasından sonra değiştirilmişti. Fakat epey gelen bilgilere göre epey hastalığı varmış. Diyabet, karaciğer ve böbrek hastalıkları olmasına rağmen Kahire'deki kötü şöhrete sahip Tora hapishanesinde, hücre hapsinde tutuluyormuş ve 2018'de 3 Britanyalı parlamenterin, milletvekilinin raporu var. Mursi'nin günde 23 saat hapiste tecrit altında tutuluyormuş, hücre hapsinde tutulduğunu söylüyor ve sadece yürümek, hareket edebilmek için 1 saate ihtiyaç, yani 1 saatlik bir imkan tanınıyormuş. Ve grup, Crispin Blunt liderliğindeki grup, Morsi'nin hapiste tutulma şartlarının işkence olarak nitelendirilebileceğini ve aynı zamanda hayatının da kısa sürmesine yol açabileceğini söylemişlerdi, ölebileceğini. Ve şöyle diyorlarmış, bir cümle almışlar. Şöyle bir kanaat var, bu yetersiz bakım şartlarında, işkenceye varan şartlarda uzun vadede hızla sağlığının çökmesi ve erken ölüme sebep olması mümkündür kanaatimize göre demişler. Yani son ölüm anında bile mahkemeden yapılan açıklamada 20 dakika konuşmasına izin verildiğini söylemeleri gibi bir yalana başvurmaları da insanı zorluyor biraz. Dahası da var, bu son derece sıra dışı şartlarda hayata veda etmiş oldu. Aşikar mahkemede otururken yere yığılıyor, yere düşüyor. Ve yani saat kaçta? 16 gibi bir şey söyledik. Değil mi? Ölümü üzerinde 16.50'de yerel saatle hayatını kaybetmiş. Ve yerel saatle 5'te de, sabaha karşı 5'te de, yani 25 saat sonra, üzerinde ancak 24 saat geçtikten sonra, yok 12 saat sonra aslında, yanlış hesapladım, hemen 5'te gerçekleştirilen bir defin töreni, Mursi'nin ailesi ve avukatlarının dışında hiç kimse katılamamış, yoğun güvenlik önlemleri altında apar topar defnedilmiş. Ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanının sonucu bu. Mısır Devlet Televizyonu'nda Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı gibi bir iddiada bulunulmuş. Mursi hastaneye getirildiğinde zaten vefat etmişti deniyor başsavcılıktan. Yeni dünya hali, yeni dünya normalleri böyle olarak tarihe geçecek herhalde. Diğer haberlere bakalım şimdi. İran, uranyum zenginleştirme sınırını 27 Haziran'da aşacağını açıkladı. Bu da BBC Türkçe'nin haberi. Zenginleştirilmiş uranyum üretimini artıran İran, 2015'te uluslararası nükleer anlaşmayla belirlenen ve tarafların üzerinde mutabık kaldığı limiti 27 Haziran'da aşacağını açıklamış. Atom Enerjisi Kurumu İran'ın sözcüsü Behruz Kamalvandi, İran'ın üretimini 4'e katladığını da eklemiş ve Avrupalı ülkeler şimdi Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarına karşı İran'ı korumalı demiş. 2015'teki çok önemli bir uluslararası antlaşmayla İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu 300 kiloyla sınırlandırmıştı. Buna karşılık da bölgede hiç kimsenin nükleer silah yasağına dışına uymama hakkı olmadığı da belirtilmişti. 130 tonla sınırlanan ağır su stoku kısıtlaması ve fazla materyalin de ülke dışına satılmasının durdurulması öngörülüyordu. Ama ne oldu? Geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald J. Trump geçen yıl anlaşmadan çekildiğini açıkladı. İngiltere, Fransa ve Almanya ise anlaşmanın devam etmesi için çaba harcadıklarını açıklamıştı. Zenginleştirilmiş uranyumun reaktör yakıtı olarak nükleer silahların yapımında kullanıldığı biliniyor. Avrupalı ülkeler eğer anlaşma ihlal edilirse İran'a yaptırımlar yeniden başlatılacak denmişti. Fakat nükleer faaliyetlerden vazgeçmesi karşılığında kaldırılan ambargoları yeniden uygulamaya koymuştu Amerika Birleşik Devletleri. Trump geçen ay İran'dan petrol almaya devam eden Türkiye'de dahil olmak üzere bazı ülkelere uygulanan muafiyeti de sona erdirmişti. Bunun ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani anlaşmaya taraf diğer 5 ülkeyi yani Almanya, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'ya İran'ın petrol ihracatını Amerikan ambargolarından koruması için 7 Temmuz'a kadar süre vermişti. Ama şimdi aşacağını açıklamış oluyor anladığım kadarıyla. Ve Amerika'dan da Amerika Birleşik Devletleri'nden de İran'a uranyum zenginleştirme uyarısı yapıldığı haberi var gene. 17 Haziran tarihli Deutsche Welle Türkçe haberinde 27 Haziran'a kadar nükleer anlaşma kapsamında belirlenmiş uranyum zenginleştirme limitini aşacağını duyurunca Amerika Birleşik Devletleri de İran'ın uluslararası olarak kabul edilmiş düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum kapasitesine ilişkin sınırlamalar konusundaki şantajına karşılık olarak uluslararası baskı artırılmalıdır demiş. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi tek taraflı olarak bütün dünya ülkelerinden farklı olarak bir karar alıp ihlali bir şantaj olmuyor. Ama İran'ın zenginleştirme planları eleştiri konusu oluyor. Uluslararası baskı isteniyor. Çünkü bu korkunç nükleer anlaşma İran'ın üretim kapasitesine dokunmaksızın olduğu gibi bırakmıştır diye bir ifade kullanmış. Ama bildiğimiz kadarıyla görebildiğimiz ve mevcut bilgilerimizi gözden geçirdiğimiz kadarıyla uluslararası hukukun çiğnenmesi konusunda en dikkatli davranan ülkelerden biri sayılıyordu İran. Buna karşılık da Amerika Birleşik Devletleri tıpkı bütün ülkelerin imzaladığı Paris Anlaşması'ndan sıcaklığın, hararetin en fazla endüstri çağına göre 2 derece hatta 1,5 derece altındaki sınırda tutulmasını öngören belki de tarihteki tek bütün ülkelerin katıldığı iklim anlaşmasından tek taraflı olarak çıktığı gibi burada da bu anlaşmadan da tek taraflı olarak çıkan Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Şimdi bu yani ciddi bir durum var. Brüksel'de önümüzde Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi var ve nükleer anlaşmanın garantör ülkeleri olan Fransa, Almanya, Britanya, Çin ve Rusya'ya seslenen sözcü de tarafları vakit kaybetmekle suçlamış İran sözcüsü Kemal Vandi. Bu durum devam ederse bir anlaşmada olmayacaktır demiş. Orta Doğu'da petrol uğruna ciddi bir gerilim olduğu muhakkak. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden de yeni bir haber var. Çok taze bir haber. Sabah 2'ye doğru elimize geçen bir haber. Sabaha karşı Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan Körfez'deki son gelişmeler üzerine Orta Doğu'ya 1000 Amerikan askeri daha sevk edileceğini açıklamış. Karar Körfez'de yaşanan gelişmeler nelerse onlar nedeniyle alındığını söylemiş. Biliyorsunuz orada bir de mayın vaziyetleri vardı. İki petrol tankerine, Birleşik Arap Cumhuriyetleri'ne ya da Bahreyn'e ait bir petrol tankerine bir saldırı olduğu iddia ediliyordu. Bir patlama fakat ne olduğu hiçbir zaman anlaşılamadı. Hala da anlaşılabilmiş değil. Yeni fotoğraflar yayınlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Pentagon'dan, ama bir İran'la o bağlantısı olduğunu gösteren herhangi bir kanıt sunmadı. Buna karşılık da tahmin edilebileceği gibi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da İran'ın açıklamalarına tepki göstermiş ve İran tehditlerini gerçekleştirir ve anlaşmayı çiğneyecek olursa uluslararası kamuoyu daha önceden karar verilmiş yaptırım mekanizmasını derhal devreye sokmalıdır şeklinde konuşmuş. İran'ın 300 kilogram düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum üretmesine izin veriyordu 2015 anlaşması. Anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını belirten açıklamada 300 kilogramlık sınırın artık geçerli olmadığı da belirtiliyor. Bu bayağı yeni ve gergin gelişmeler olacağının işareti olarak nitelendirilebilir. Bir başka gerginlik yaratacak, bir kaygı yaratacak bir haber de verelim, bir de yeni bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2008 büyük krizini öngören ender sayıda ekonomisten Nouriel Roubini 2020'de, yani gelecek yıl, olası bir küresel resesyon, durgunluk dünya çapında ve kriz riskini artıran 10 faktörden 9'unun geçerli olduğunu söylemiş. Project Syndicate'a yazdığı makalede söz konusu risklerin ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olduğunu, Çin ve diğer ülkelerle devam eden ticari savaşlar, dolaysız dış yatırım ve teknoloji transferleri, küresel tedarik zinciri üzerinde önemli etkiler oluşturabilir bunlar ve stagflasyon denen hem enflasyon hem de durgunluk bir arada bu tehdidi artırdığını ve küresel bir krize sebep olabileceğini söylüyor. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ticaret ve teknoloji savaşına, ayrıca ek gümrük vergileri uygulaması veya Huawei yasağını devam ettirmesiyle Çin'in piyasalarını Apple gibi Amerika Birleşik Devletleri şirketlerine kapatarak karşılık vermesi durumunda piyasalarda oluşacak riskin küresel bir krize sebep olacağını vurgulamış. Böyle bir durumdan bahsediliyor. Öte yandan diğer haberleri de özetleyerek geçecek olursak, Hong Kong'da çok önemli gösteriler devam ediyor ve bir şey olmasına rağmen Carrie Lam adlı Hong Kong'un başbakanı geri çektiğini, ya yani askıya aldığını, geri çektiğini değil ama bu sınır dışı etme kararının ve bir bu konuda hata ettiğini de kabul edip bir özür dilemesine rağmen gösteriler bitmiyor. Ve Hong Kong tarihinde bağımsızlığına kavuştuğundan beri, uzun yıllardan beri ilk defa olarak bu kadar geniş çaplı gösterilere sahne oluyor. İlk bir kişi de öldü Hong Kong protestolarında ve bütün ülkede onun için yapılan gösteriler, beyaz çiçekler toplanarak milyonlarca kişinin, 2 milyona yakın insanın, özellikle de gençlerden ve öğrencilerden oluşan göstericilerin devam ettiği görülüyor gösterilerine ve liderin çekilmesini istiyorlar. Son derece ilginç bir durum var. Ve yani nüfusu yaklaşık 7 milyon 400 bin olan bir ülkede, şehir devleti aslında, bir çeşit şehir ülke, %27'si, yani dörtte birinden fazlası sokaklarda. Yani Türkiye'de böyle bir şeyin mütekabil olarak bakıldığında 22 milyonun göstericisinin sokakta olması gibi bir şeye tekabül ediyordu. Ve bütün Hong Kong durmuş vaziyette devam ediyor. Kabul etmiyorlar şeyi, özrü de ve çekilmesi gerektiğini, yeterli bulunmadığını söylüyorlar. Doğrusu önemli bir gelişme de burada devam ediyor. Bir göçmenlerle ilgili vahim haberler var. Bir göçmenlerle ilgili çok önemli bir gösteri de yapılmış. Kendilerini kafese kapatan gene genç insanlar, ciddi bir gösteri yapıyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Karargahı önünde. Çünkü göçmen sorunu bütün boyutlarıyla bir trajedi olmaya devam ediyor. Ve çok büyük bir sorun yaratması bekleniyor. 6 yaşında bir göçmen kız, Hindistan'dan gelen bir kız, sıcaklıktan, sıcak dalgasından, çöl şartlarında Trump'ın uyguladığı zalimane kurallar yüzünden 42 derecede annesi ona su almaya gitmişken ölüp gitmiş ve gönüllü insani yardım grubu No More Deaths, yani daha fazla ölüm olmasın diye su ve diğer gıda yardımı yapmaya çalışıyorlar Arizona çöllerinde. O vahşi, korkunç şartlara sahip Sonora gölünde, çölünde oluyor olay. Ve bizim suya ihtiyacımız var, duvara değil diyorlar. Ama ağır bir durum, şartlardan bahsedilmesi bekleniyor. Zaten ICE diye adlandırılan göçmen ve gümrük teşkilatı 5200 göçmeni de karantinaya almış. Çünkü kaba kulak ve su çiçeği salgını baş göstermiş. Şimdilik 39 kişinin bu hapishanede bu şartlarda olduğu, bu hastalıklara tabi kıldığı belirtiliyor. Ve geri kalan haberleri de birazdan ilk yarım saatin arkasından okuyacağız ama bir son dakika haberi de dün ilk defa NBA şartlarında ilk defa Amerika Birleşik Devletleri dışında bir ülkenin, yani Kanada'nın kazandığı basket büyük bir kutlamaya sebep olmuş. Toronto'da Toronto Raptors grubu şehrin bütün şeyi, bu geçit törenini ülkenin takımın seyrederken iki kişinin vurulduğu haberi de geliyor. Yüz binlerce kişi gibi gözüküyor, çok kalabalık. Hatta milyonu aşkın da olduğu söylenebilir. 1,5 milyon şimdi gördüm Guardian'ın haberinde. Fakat iki kişi, yani Kyle Lowry kaldırırken kupayı, yıldızları 1,5 milyon kişinin önünde, City Hall yani hükümet binasının önünde de bayağı bir iki kişi gözaltına alınmış. Bir kısa aralıktan sonra da devam etmiş geçit töreni deniyor. Göçmenlerle ilgili bir başka haber de Bodrum açıklarında korkunç bir trajedi daha olmuş ve sığınmacı teknesi batıyor. 12 kişi ölmüş. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, bu da Diken'in haberi, 31 kişi kurtarılmış. Hayatını kaybedenlerin sayısı da hızla, önce 4 olarak verilmişti, sonra hemen 12'ye çıkmış. Sabah saat 7:20 sularında Turgut Reis açıklarında Hüseyinburnu önünde batmış. Bitkin haldeki 31 sığınmacı kurtarılmış. Teknede yaklaşık 40 kişi varmış. 34 metre derinlikteki teknede kayıp kişi veya kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Nijerya'da da, Kuzeydoğu Nijerya'da da büyük bir bombalı saldırı, en az 30 kişinin öldüğü haberi veriliyor. 42 kişi de yaralanmış. 3 kişi Konduga'da, Borno eyaletinde ellerindeki silahları, patlayıcı maddeleri patlatmışlar. Feci sahneler var. Maiduguri kentinden bildiren haberler var. Guardian gazetesinden okuyabiliriz. Öte yandan da iklimle ilgili olarak son derece kaygı verici bazı haberler var. Onları hepsini sırayla, hızla vermeye çalışacağız. Yani özellikle de Hindistan'da 49-50 dereceyi bulan sıcaklarda insanlar kaçmaya çalışıyor. Bol, yüksek sayıda binlerce, on binlerce kişi kaçmaya çalışıyor. Fakat 100 milyon insanlık Bihar eyaletinde evden çıkmamaları istenmiş mesela. 100 milyon insanın belli saatler içinde evlerinden çıkmamaları isteniyor. Yine bir başka 68 milyonluk bir Tamil Nadu eyaletinde de gene sabah 11 ile öğleden sonra 4 arasında sokağa çıkma yasağı çıkmış. Yani çok sayıda da insanın ölmekte olduğu ve bunun devam ettiği haberleri de geliyor. Bir yandan da Kuzey Kutbu'ndaki sıcaklıklar yeryüzünün en tuhaf manzaraları fotoğraflarına meydana getiriyor. Mesela Grönland'da buz erimesi o hale gelmiş ki kızak çeken köpekler buzun üstünde değil suyun içinde. Ayakları hatta bileklerine kadar köpeklerin, kızak köpeklerinin suyun içinde olduğunu gösteren sürreel yani gerçeküstü fotoğraflar var. Bir Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nden bir ekibin çektiği fotoğraflar daha önce de size verdiğimiz bir haberin devamı niteliğinde de olarak okunabilir bu. Burada gözlem yapan bilim insanları, meteorologların gözlem yapma aletlerini bulabilmeleri de artık neredeyse zorlaştı. Hatta imkansız hale geldi çünkü kaybolup suların derinliklerinde gömülüyorlar. Eriyen buz o kadar hızlı ki. Ve bu zaten CNN International'ın haberinde bu mevsimde bu kadar büyük bir erime olması son derece olağan dışı imiş. Bütün bunları da konuşmaya devam edeceğiz. Son derece yani bildiğimiz Kuzey Kutbu artık tarih olmak üzere deniyor. Bu haberleri konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All lonely people, where do they all come from? All lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words to a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, down in his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All lonely people, do they all come from? All lonely people, where do church it was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do Eleanor Rigby, The Beatles'ın ünlü şarkısı, Paul McCartney, Sir James Paul McCartney'in bestesi, Lennon McCartney bestesi diye biliniyor ikili olan ama ağırlıklı olan kiminse onu da belirtebiliyoruz. Zaten Sir James Paul McCartney'in de doğum günü bugün 1942'de 18 Haziran'da doğmuştu usta. 77 yaşına da gelmiş, pek çok Grammy ödülü de var. İngiliz şarkıcı, şarkı yazarı, şair, besteci, pek çok enstrüman çalıyor. bas gitar başta olmak üzere aynı zamanda prodüktör, film prodüktörü, ressam ve hayvan hakları aktivisti, çevre aktivisti aynı zamanda. Beatles'ın elemanı, çok sayıda yapıtı da var, solo çalışmaları da var kendisinin. Eleanor Rigby şarkısında da bakın bütün bu yalnız insanlara. Eleanor Rigby bir evlenme töreninin olduğu, nikah töreninin olduğu kilisede saçılan pirinçleri topluyor, bir rüyanın içinde yaşıyor. Pencerede duruyor, bekliyor ve öyle kapının yanında bir kavanozda tuttuğu, sakladığı yüzü de takıyor yüzüne. Kim için bu? Bütün bu yalnız insanlar nereden geliyorlar bütün? Nereye aitler diyor. Ve böyle giden harika bir şarkı. Rahip McKenzie de Eleanor Rigby ölmüş. Ondan sonra adının yanında gömülmüş. Kimse de gelmemiş cenazesine. Başkan Peder McKenzie de ellerindeki toprakları temizleyerek gidiyor. Hiç kimse kurtulmaz bu işten. Bütün bu yalnız insanlar nereden geliyorlar, nereye aitler diye soran bir şarkıyı dinledik. Evet, Açık Radyo saat 8.44, Açık Gazetesi onun ve Can Tombil yok bugün de. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikte bu programı size sunmaya çalışıyoruz. Hindistan'daki büyük sıcak dalgasında sadece 24 saat içinde 49 kişinin cumartesi günü öldüğünü söyleyelim Bihar'da. Ve en az 60 kişiye yükselmiş sonradan ölenlerin sayısı. Ve okullar da yarına kadar kapalı, ta pazartesi, salı yoktu. Tamil Nadu'da güney eyaletinde insanlar saat 11 ile 4 arasında, 16 arasında çıkmasınlar demiştik. Kerala Express'te, trende de sıcaktan boğularak ölen insanlar olduğunu söylemiştik daha önce. Bazı yerlerde 48, bazı yerlerde 49 ve 50 derece oluyor. Rajasthan'da mesela 50'nin üzerine çıkmış. Delhi'de de, Yeni Delhi'de de, başkentte 48 derece hava limanının yanında olmuş. Tabii bildiğimize göre wet bulb denilen, yani ıslak termometreyle ölçüldüğünde de %90'ın üzerine nem çıkarsa 35 derecenin üzerinde zaten birkaç saat ancak yaşayabiliyor insanlar. Duruma göre, kendi yapılarına göre değişiyor ama bu bilinen bir bilimsel gerçek. Çok ağır bir durum var. On binlerce insan kaçıyorlar kuzey, kuraklığın da etkilediği kasabalardan ve köylerden evlerini bırakıyorlar. Çünkü ne kendilerine ne de hayvanlarına, yetiştirdikleri hayvanlarına ayıracak su yok. Yani gerçek bir facianın eşiğinde Hindistan ve küresel iklim değişikliği, küresel ısıtma üzerinde hala bir şey konuşulmadığı da görülüyor. Ve mesela Himalayalarda, dünyanın en yüksek tepelerinin, zirvelerinin bulunduğu yerdeki Cammu Keşmir eyaletinde bile, Hindistan'ın sıcak kaçmak için gittikleri yerlerde 39 dereceye yükseldiği görülüyor. Ve bir de bu kaçış çok sıkıntılı olmuş çünkü yollar tıkanmış. Binlerce, on binlerce insan kaçarken ne otellerde ne pansiyonlarda yer kaldığı için inanılmazdı demiş mesela. Bir Nainital denen bölgelerde Raja dönemlerinden kalma istasyonlarda bir sakini oranın şey demiş, inanılmazdı. Bütün tepelerde arabalarla, insanlarla, SUV'lerle, yani spor arabalarla normalde bir saat kadar sürmesi gereken yol 5 saati aştı. Böyle bir şey olamazdı diye. Ülkenin, Hindistan'ın hala hazırda 1/3'ü acayip sıcakların etkisi altındaymış. Bütün ülkenin de şimdiye kadar gördüğü en uzun sıcak dalgasından bahsediliyor. Can olsaydı şimdi bil bakalım sebebi ne derdim. O da herhalde bilerek cevap verirdi. Ama yani bir şey geldi. Son yağmurları yer yer geldiyse de musonun şimdiden Orta Hindistan'a ulaşmış olması gerekirken henüz gelmediği belirtiliyor. Sadece Karnataka ve Kerala'da güneyde muson yağmurları gelmiş ve büyük bir ferahlık yarattığı söyleniyor ama geri kalanında duruyor. Yani Bihar'da 76 kişinin öldüğü haberi vardı. 45 dereceye ulaşmış sıcaklıklarda. India Today'de 22 kişinin sadece cumartesi günü orada Aurangabad'da ölmüş olduğu, Gaya şehrinde de 20 ölü olduğu belirtiliyordu. 60 yıldan beri görmüş en büyük kuraklık ülkenin yarısını kavramış durumda. Ve daha önce de söyledik ama inanması o kadar güç geliyor ki bir kez daha tekrarlayayım. Bihar'ın 100 milyon insanının pazartesi günü evde kalın demişler. Çünkü ölümler artacak sıcaklıktan korkusuyla. Ve Tamil Nadu'da 68 milyonluk 11 ile 4 arasında, 16 arasında ve saat çıkma demişlerdi. Termometreler 48 derece hissedilen sıcaklık deniyor. Delhi'de 48 derece olmuş. Rajasthan'da da 50 dereceyi geçmiş durumda. O yüzden de kaçınılmaz ölümler oluyor. Ve şöyle de net şeyler var. İklim Climate Council adlı kuruluşun verdiği cevaplarda, yani internet notlarında, Twitter notlarında da iklim değişikliği bu ölümcül sıcak dalgalarını Hindistan'da ve diğer yerlerde muazzam yıkıma sebep oluyor. Bunun da sebebi kömür, petrol ve doğalgaz yakılmasındandır deniyor. Britanya'nın Yeşil Parti'den milletvekili politikacısı Alex Armitage de artık Hintlilerin evlerini daha serin yerlere doğru kaçma imkanı bile bulamadıklarını da belirtmiş ve sıcak dalgasının altında yoksulların özellikle oturup ölümü beklemek durumunda kaldıklarını söylemiş. Çok acı bir Twitter mesajı koymuş. İklim artık Hindistan'daki insanlar için güvenli değil diye yazmış. Zengin Hintliler daha dünyanın daha serin yerlerine gidebileceklerdi. Yoksul Hintlilerse öyle oldukları yerde kalmak ve ölümü beklemek zorunda kalacaklar diyorlar. Bu arada da Hindistan'da Guardian gazetesinin yeni bir araştırmasına göre çevreden bahseden bütün gazeteciler, muhabirler hem taciz ediliyorlarmış hem de cinayete de kurban gidiyorlar. Hatta Jagendra Singh adlı Sih kökenli, Sih bir Hintli gazeteci de resmen evine girenler tarafından üzerine benzin dökülerek yakılarak öldürülmüş. Bunları da hatırlıyoruz. Bu 2015'te olmuştu fakat giderek devam eden vahşi durumlardan bahsediyoruz. Hindistan'ın durumu çok kötü ve ne yapılacağı artık imajinasyona gelmiş durumda. Yani hayal gücünü de zorlayan durumlar var. Muhakkak surette Modi seçildi tekrar sağcı. Fakat buna bir çare bulabilmek için öncelikle petrol ve kömür devlerinin hareketinin tamamen durdurulması lazım. İşte onun için de 20 ile 27 Eylül arasında dünya genel grevine gidecek çocukların başını çektiği hareketin önemli takip edilmesi lazım. Bizim de iklim için programında yer vereceğimiz şeyler var. Can Tombil bize bunları yolladı. Özellikle de Atlas Sarafoğlu Ormancılık Bakanı'yla konuşup kendisinden bir vaatte almış durumda. Çocukların dediğini dinleyeceğiz diyor genç iklim aktivisti Atlas Sarafoğlu'na, Pekdemir Ormancılık Bakanı. Tarım ve Ormancılık oldu galiba adı. Bunun sesi de var bizde. Yani daha gündeme alacaklarını, hatta Paris İklim Anlaşması'nın da mecliste geçirilmesi için götürüleceğin vaadinde bulunduğunu biliyoruz. Aynı şekilde Rüya Aygüneş de yine dinleyicilerimizden ve destekçilerimizden hikayeci, ressam, öğrenci Rüya Aygüneş de 9,5 yaşında ona geliyor. O da Milli Eğitim Bakanı ile yaptığı bir görüşmede müfredata alınması konusunda garanti olmasa bile bir çeşit vaat aldığının da kayıtları var bizde. Bir de dün yazısına değindiğimiz Ayvalık'ta okul kıran Ege Edman'ın da, okul grevi yapan Ege Edman'ın kardeşi Gökçe'nin de bize gönderdiği bir mesaj var. Onların hepsini iklim içinde konuşma fırsatı bulacağız. Buna karşılık da hem mücadele devam ediyor hem de dehşet verici haberler ve fotoğraflar her taraftan devam ediyor. Grönland'da 2 milyar ton buzun bu bir hafta içinde kaybolduğu CNN tarafından, Brandon Miller, CNN'in meteoroloji muhabiri tarafından bildiriliyor ki ortalama erime sezonu Haziran'dan Ağustos'a kadar devam ediyor ve özellikle de en ağır şeyler, erime durumları Temmuz'da görülürken şimdi Haziran'da görülmüş durumda. Ve albedo etkisi, yani eriyen buzlar büsbütün soğurmasına, sıcak güneş dalgalarını, ışınlarını soğurmasına sebep oluyor ve artıyor. İşte sözünü de ettik, Danimarkalı Okyanus ve Buz Merkezi'nde, Meteoroloji Enstitüsü'nden 13 Haziran'da çekilmiş, Stephen Olsen tarafından çekilmiş fotoğraf hakikaten kızak köpeklerinin suyun içinde koşmakta olduklarını gösteriyor kızağı çekerken. Bu gerçekten dünyanın yepyeni bir koşula, yani cehennem lafını kullanmak istemiyorum ama son derece sürreal bir şey. İlk defa bütün dünyada insanlar herhalde böyle bir şeyi görüyorlar. Kızak köpekleri buzun değil suyun içinde çekiyorlar kızakları. Kuzey Kutbu'ndan bahsediyoruz. Böyle bir durum var. Zaten Jonathan Watson, tecrübeli muhabiri Guardian gazetesinin de Spotlight bölümünde, yani odaklandığı bölümde de Kuzey Kutbu'nun bildiğimiz haliyle artık tarih olmakta olduğunu belirten kapsamlı bir yazı kaleme aldı. Onu da Guardian Weekly'den okuma fırsatımız olacak. Bütün bunlar olurken de Galapagos Adaları'nda, yeryüzünde Ekvador'a bağlı, yeryüzünün en büyük çeşitliği, biyolojik çeşitliğine sahip bölgelerinden birinde, hatta birincisi diyelim, rahatlıkla söyleyebiliriz ve UNESCO'nun da dünya koruma alanında mirasına aldığı, tabii ki orada aldığı, başka hiçbir yerde görülmeyen hayvan ve bitki türlerinin bulunduğu bir yerde, doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri ordusu da oradaki adalardan birini, bir göçmenlerin durumunu kontrol etmek için havalimanı ve bir pist inşa etmeye çalışmış ve bir pazarlık sonucu yeni başkan Lenin Moreno'nun da Pentagon'a bu izni vermiş olduğu San Cristobal adasında Amerika Birleşik Devletleri'nin casus uçaklarının şeyleri takip etmesi, uyuşturucu kaçakçılarını takip etmesi ne izin verdiği belirtiliyor. Bu hakikaten akla hayale gelmeyecek bir durum ama artık her şey akla hayale gelmeyecek her şey oluyor. Zaten aynı Lenin Moreno da bütün uluslararası hukuktan doğan en temel hakları ihlal ederek Julian Assange'i, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'i, gazeteciyi kendi şeyinden yaka paça attırdı. İngiliz polisi girip çıkarıp aldı. Kendi koruması altında olması gerekirken ve Lenin Moreno da buna izin veren, bunu başlatan kişi oldu. Ama şu anlaşılıyor ki Lenin Moreno zaten bir borç karşılığı, borçlarının affedilmesi vesaire karşılığı Amerika ile gizli bir pazarlık yapmış. Bu da ortaya çıktı zaten Intercept tarafından ve başka yerlerde Chris Hedges'in yazdıklarından da Truth Dig'den rahatlıkla okuyabiliyoruz. Tarihin en büyük skandaline de dönüşecek. Daha şeyle, Julian Assange ile ilgili olarak daha sonra da konuşabiliriz. kalan birkaç dakikamızda da ilk saat içinde şimdi bir de şeyden bahsedelim. Bütün bunların da aslında analiz gösteriyor ki yeryüzünde giderek artan bir gelir dağılımı, adaletsizliği var. Son analizlere göre 1989'dan bu yana son 30 sene içinde en yüksek, en zengin %1 21 trilyon servet kazanmış 30 sene içinde. En alt kesimse ne kadar kazanmış can olsa sorardım. Selahattin'e sorayım ne kadar kazanmış? En altta bulunan kesim %90. 900 milyar kaybetmiş onlar da. Daha da borçları artmış. Yani sıfırdan az alttaki yarı kalan kısmı dünyanın, Amerika Birleşik Devletleri için bu. En tepedeki %1 ise 30 trilyon mal varlığına ulaşmış. Çok ilginç bir durumdan bahsediyoruz. Zaten bunun durumunda, bu mevcut küresel iklim değişikliği durumunda bununla izah etmek kolaylıkla mümkün. Ağrı'da da bir sel dün vermiştik, bir kişinin ölümüne ulaştığını. Bu dörde çıkmış Ağrı'nın Diyadin ilçesinde aşırı yağışların sonucu selde. İkisi çocuk, dört kişi hayatını kaybetmiş. Naime Polat, çocukları Musa ve Pınar. Biri 11, biri 4 yaşında. Araziye ot toplamaya çıkmışlar ve ölmüşler. Dolu yağmura dönüşünce arazide kalmışlar. Sel sularına kapılmış. Aynı bölgede olan 19 yaşındaki Nurullah Yardımcı da yıldırım isabetiyle hayata veda etmiş. Ve son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye yeni S-400 tehdidi geldiğini ve savunma sanayine yaptırım uygulanabileceğini söylüyor. Türkiye Paris Havacılık Fuarı'nda da kendi savaş uçağını, F-35 projesinin dışında bırakılma riski taşıyan Türkiye Paris Havacılık Fuarı'nda kendi savaş uçağı projesini tanıtmış. TUSAŞ deniyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin ana yüklenicisi olduğu milli muharip uçağı birebir modeliyle şey yapılmış. Avrupa'nın en iyi savaş uçağını yapacağını söylemiş. TF-XJet 5. jenerasyon savaş uçağı. Niye X var ve niye Jet deniyor? Onlar Türkçe değil, yerli ve milli değil ama yeni isimler bulunur herhalde. 2025'te test uçuşlarını yapması ve 2028'de de kullanıma sokulması planlanıyormuş. British Aerospace ve General Electric ile işbirliği yaptığı da belirtilmiş. Böyle bir uçak tanıtımı var. Bunun anlamını da dinleyicilere bırakıyorum. Türkiye'de bütçenin açık verdiği, işsizlik oranının arttığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilginç bir sözü var. Başta ordu valimizden özür dilemediği müddetçe böyle bir makama gelemez diyor. 94 ruhuyla Cihannuma ve Kadim Dostlar buluşmasında bir konuşma yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan, aslında onu kazanmış olan ve mazbatası sonradan geri alınan Ekrem İmamoğlu'nu hedef almış. Ve böyle bir kişi benim milletimden başta ordu valimiz olmak üzere özür dilemedikçe bir defa böyle bir adayla bırakın layık olmak böyle bir makama gelemez ifadesini kullanmış. Bu ne demek oluyor? Bir kere seçim kazanmış ve iptal edilmiş olan, kazanmadığı söylenmiş olan bir kişinin şimdi kazansa da gene de iptal edilebileceği gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani özür dilemesi bekleniyor Türk milletinden ve önce de ordu valisinden. Şimdi Edin Engin de T24'te bir kere daha 24 Haziran sabahı başlıklı yazısında diyor ki, yani görünen o ki genç, dinamik ve hazır cevap olan İmamoğlu yarışı önde tamamlayacak. Bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başkan olacak. Sonra hepimiz için zor, zorlu, hazırlıksız yakalanırsak daha zor, daha zorlu bir dönem başlayacak diyor. Alın size sıcağı sıcağına AKP'nin reisinin dün akşam saatlerindeki konuşmasından bir cümle. Ordu valimizden özür dilemedikçe böyle bir adayla layık olmaz, böyle bir makama gelemez. Daha açık nasıl söylenebilir diye soruyor Engin. Valinin açacağı davayla AKP yargısının aşikar desteğiyle belki İmamoğlu ceza alacak, ardından da başkanlığı elinden alınacak, belki ceza verilmeyecek ama yerine kayyım atanacak. Yok canım, olmaz öyle şey diyen mi oldu? Olur öyle şey. Demokrasiye, halkın seçimine öyle bir saldırı bal gibi olabilir. Çünkü olmuşu var. İnanmayan Kürt illerindeki belde, ilçe ve il belediyelerinde olup bitenleri anımsasın yeter diyor. Önemli bir uyarı bu. Erdoğan'a göre İmamoğlu'nun kazanmasında sorun yok başlıklı bir yazı yazan Mehmet Y. Yılmaz da kazanan her şart altında Türkiye olacak dedi diyor Cumhurbaşkanı. O zaman geçen seçimde beka da beka diye neden beynimizde boza pişirdiniz diye soruyor. İmamoğlu'ndan Sayıştay raporu açıklaması var. Sahte iddiası tamamen saçmadır demiş D24'ün haberi. 2017 raporu Sayıştay Başkanlığı'nın kendi resmi web sitesinde halen bulunmaktadır diyor. AKP adayı Yıldırım'ın, Binali Yıldırım'ın yok saydığı Sayıştay raporu diyor Cumhuriyet Gazetesi de sürmanşetinde. Raporu İBB'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki usulsüzlükleri tek tek anlatıyor. İşte okumadığı rapor diyor Yıldırım'ın ortak yayında önce yolsuzluk yok sonra da okumadım dediği 2017 yılı Sayıştay raporuna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin milyonlarca lira zararı var. İspark'a verilen otoparkların çoğu ruhsatsız. Çok sayıda İBBM taşınmazı üçüncü kişilere ihalesiz devredildi. Gelirlerin bütçeye kayıt işlemleri de hatalı diyor. Rapora göre Hazal Ocağan haberi bu. Otopark ve toplu ulaşım alanlarındaki reklam üniteleri iştiraklere verildi. Bunların da bir kısmı üçüncü kişiler tarafından işletildi diyor. Ve 750 milyon liradan fazla bir usulsüzlükten bahsediyor. Son derece çarpıcı rakamlar bunlar. Bir Gün gazetesi de israf raporlarına gözünü kapadı. Hiç değilse gazete okusaydın diyor. Yıldırım'ın okumadım dediği Sayıştay raporları canlı yayına damga vurdu. O raporları gazeteler ve Bir Gün'de defalarca manşete taşımıştı diyor Bir Gün gazetesi de. Evrensel de İstanbul adayları Yıldırım'la İmamoğlu'nun ortak yayınında İmamoğlu'nun temiz vakıflarla çalışacaklarını ifade etmesine Yıldırım'ın deterjanla yıkayarak mı karar vereceğiz yanıtı vakıflara aktarılan büyük paraları yeniden gündeme getirdi diye bu vurgunu hangi deterjan temizler başlığıyla vermiş Evrensel Gazetesi de öyle. Geri kalan gazetelere bakmıyoruz. Bu yeterli olabilir. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Evet, Can yok bugün. Birlikte yapıyoruz programı. Selahattin'le ben varız. Tamam. Hong Kong'la başlayalım istersen. Nasıl? Evet, biliyorsunuz Hong Kong'da biraz evvel senin de saat 8-9 diliminde bahsettiğin gibi bir toplumsal büyük Hong Kong tarihinin en büyük gösterilerinden biri üst üste gerçekleşiyor. Bunun amacı, bu gösterilerin nedeni Hong Kong yönetiminin yurt dışı, sınır dışı etme, Hong Kong vatandaşlığı dahil olmak üzere sınır dışı etme veyahut iade etme, başka ülkelerden mahkemelerin talep ettiği kişileri hemen iade etme, mahkeme kararı gerektirmeden iade etme imkanı veren bir yasa değişikliğini reddetmeleri. Çünkü bu durumda Çin'in, bunu geçen hafta da bahsetmiştik, Çin yönetiminin Hong Kong'daki muhalifleri çeşitli gerekçelerle suçlu ilan edip bunların Hong Kong'dan sınır dışı edilmesi, Çin'e iade edilmeleri, yolun açılması ve dolayısıyla da Hong Kong'un İngiliz sömürgesi geleneğinden kalma ve bugün özelliğinin temel direklerinden biri olan hukuk devleti niteliğinin de artık tamamen kaybolması. Şöyle bir şey hatırlatalım. Hong Kong'un bu özelliği, Çin'e özelliği 1997 yılında Çin'le Birleşik Krallık arasında yapılan bir anlaşmayla yürürlüğe girmişti ve 50 yıl için geçerli. Yani 28 yıl sonra zaten Hong Kong'un özelliği son bulacak. Fakat Hong Kong'lular bu özelliğin daha önce, hatta böyle bu girişimlerle özellikle Çin başkanının, son Çin başkanının daha sert hukuk kurallarını dinlemeyen daha sert bir yönetimi devreye sokmasından beri bunun daha hızlandığını ve özelliğin neredeyse askıya alınacağını belirtiyorlar. Bu yüzden de çok büyük bir tepki yürüyüşü oldu. Pazar günü iktidar, Hong Kong yönetimin başındaki kadın Carrie Lam, ertelediklerini bu yasa tasarısının söylemelerine rağmen, ilan etmelerine rağmen hem erteleme kararını değil, iptal et, bunun evet, geri çekilmesi, yasa tasarısının geri çekilmesi gerektiğini, hem de aslında artık Carrie Lam'in de istifasını talep eden, girilen noktada Carrie Lam'in güvenilirliğinin yitirdiğini iddia eden 1 milyondan fazla, bazı iddialara göre 2 milyon kişinin katıldığı çok çok büyük bir yürüyüş pazar günü oldu. Şunu hatırlatalım, Hong Kong'un nüfusu 7,5 milyon. Evet. Dörtte birinden fazlası yani sokağa çıkmış olmuyor. Yani 2 milyon olmasa bile 1,5 milyondur en aşağı. Bu tabii Hong Kong'un sadece sorunu olmaktan çıkarak bir de Çin yönetiminin prestiji haline dönüşmekte. Fakat okuduğum bazı yazılarda Hong Kong'un son 20 yıl içinde hızla uluslararası şirketlerin, finans şirketlerinin, uluslararası ticaret şirketlerinin güvenini kaybettiğini ve Hong Kong'tan hızlı bir sermaye çıkışı, o eski canlılığını taşımadığını, hızlı bir sermaye çıkışı olduğunu ayrıca belirtiyorlar. Herhalde bu sokağa dökülmenin arkasında biraz da bu güven kaybının yarattığı tepki de olsa gerek diye düşünüyorum. Evet, yani özellikle de gençlerin başını çektiği çok önemli bir şey de var ama 22. yılında Hong Kong'dan egemenlik hakkının devredilmesinden sonra yani gittikçe daha fazla Hong Konglu insan, gençler özellikle mücadelemize katılacak ve sonunda temel insan haklarımızı ve özgürlüklerimizi elde edeceğiz diye konuşan Joshua Wong var. 22 yaşında hapse atılmış ve serbest bırakılmış bu gösterilerin ardından. Bir aydır hapisteymiş. Evet, evet. İşte bilmiyorum, bu 28 yıl sonra bu özellik sona erdiğinde Hong Kong bütünüyle Çin'e dahil olduğunda nasıl olacak? O zaman Çin ne olacak? Bilmiyoruz tabii bütün bunları. 28 yıl hem çok hem kısa. Evet. Yakından takip etmeye çalışacağız. Çok kolay olmuyor ama edeceğiz herhalde. Evet. Bir ikinci küçük bir seçim ama anlamlı, Almanya'da gerçekleşti. Yerel seçim, belediye başkanı seçimi. Saksa eyaletinin Almanya ile Polonya sınırındaki bir kasabası, Görlitz kasabasında yapılan seçimlerin ikinci turunda muhafazakar CDU'nun adayı Roman kökenli trompetçi Ursu birinci geldi, oyların %55'ini alarak. Niye bu seçimden bahsediyor? Çünkü aşırı sağ partinin adayı birinci turda Ursu'nun önünde oy almıştı. %36 oy almıştı bir polis bu kişi. Ursu ayıların %30'unu almıştı. Fakat iki turlu seçim olduğu için, bunun önemini şimdi de yeniden belirteyim. İki turlu seçim olduğu için ikinci turda Yeşillerin adayı, oyların %28'ini alan Yeşillerin adayı seçimden çekildi ve Ursu lehine seçmenleri oy vermeye çağırdı ve bu sayede de %55 oy alarak CDU'nun adayı seçildi. Bir an bu belediyede ilk defa AfD'nin, yani Almanya için Birlik Hareketi'nin Almanya için bir alternatif. Alternatif hareketinin, pardon, Almanya için alternatif hareketinin ilk defa bir belediye başkanlığını kazanması söz konusu olacaktı. Fakat dikkatinizi çekerim. Yani hem muhafazakarlar oyların %30'unu alıyorlar birinci turda. Almanya için alternatif hareketi de, aşırı sağ harekette %36'yı alıyor. Yani baktığınız zaman sağ ve aşırı sağ diye merkezden daha aşırı sağ kadar olan yelpazede tabii çok büyük bir ağırlığa sahip sağ oylar. Bu genel olarak Saksı eyaletinin de genel havasını yansıtıyor maalesef. Bu Görlitz'teki seçimlerin bu şekilde sonuçlanmasında Görlitz'i çeşitli film çekimlerinde kullanan uluslararası firmaların, Alman film firmalarının burada Almanya için alternatif hareketi belediyesi kazanırsa biz burada bir daha film çekimi yapmayız diye bir ortak ilan vermiş olmalarının da kısmen etkili olduğu söyleniyor. Çünkü bu şehir İkinci Dünya Savaşı'nda bombardımanlardan pek zarar görmemiş, hatta hiç zarar görmemiş. Dolayısıyla bölgedeki ortaçağ kenti, nehir kıyısındaki bir ortaçağ kenti konumunu olduğu gibi koruyan ve bu nedenle de film şirketlerinin çok çekimi tercih ettikleri meşhur Budapeşte Oteli filmi vardı, hatırlarsınız. Evet, evet, tabii. Onun da orada çekildiğini öğrendim bu vesileyle. En azından büyük bir bölümünün. Fakat dediğim gibi Yeşillerin CDU lehine çekilmesi durumu şimdilik stabilize etmiş gibi gözüküyor. Ama bu aynı zamanda Almanya için alternatif hareketinin kendilerine karşı uluslararası bir ittifak, münafıklar ittifakı oluştuğu temasını da işlemesine elbette fırsat yaratacak. Evet, gayet kaygan bir zeminde hareket ettiğimiz muhakkak, yani çeşitli ülkelerinde aynı şey görülüyor. Yani Ekvador'da da son yeni gelişmeler de gayet endişe verici. Ama işte böyle gidiyor, evet. Sudan'da bir gelişme oldu. Dün Ömer El-Beşir hapisten çıkartılıp savcılık önüne getirildi ve kendisine yöneltilen suçlamalar bildirildi. Suçlamalar pek ağır suçlamalar değil. Yani ağır tabii de, insan haklarını ihlal konusuna hiç girmiyorlar Ömer El-Beşir'in. Döviz bulundurmak. Çünkü Sudan'da Ömer El-Beşir olağanüstü hal ilan ettiğinde Aralık ayında her hanelerin elinde tutabilecekleri döviz miktarını, sahip olabilecekleri döviz miktarını 5000 dolarla sınırlandırmıştı. Biliyorsunuz kendisinin konağından, sarayından binlerce, yüz binlerce dolar çıktı. 100 milyonun üzerinde hatırladığım kadarıyla. Evet, ama bir kısmı dolar değildi, onun için sadece dolarları bahsediyorum. Çünkü döviz bulundurmak suçundan, evinde para bulundurmak suçundan yargılanmayacak, döviz bulundurmak suçundan yargılanacak. Bu birincisi. İkincisi, yolsuzluk iddiasıyla yargılanacak. Üçüncüsü de yasa dışı hediye almak. Yasa dışı hediye almak rüşvet midir yoksa sadece hediye midir? Artık bunu bilmiyorum. Bu yasa dışı hediye tabirini kullanırken neyi kastetmiş savcılık? Ama Ömer El-Beşir'in Sudan'da yönetiminin ve kendisinin doğrudan karar vererek katıldığı katliamlarla ilgili herhangi bir suçlama olmaması tabii çok dikkat çekici bir şey. Biliyorsunuz Ömer El-Beşir ve birkaç onunla beraber birkaç Sudan devleti sorumlusu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde insanlığa karşı suç işlemiş olmakla Darfur'da sanık olarak yakalama kararı olan kişiler. Soykırım suçlusu, evet. Evet. Bu arada hızlı müdahale gücü, yani eski Cancavit milislerinin şefi, sonradan general yapılmış Muhammed Hamdan Daglo, yani Hemet'i de bu başkanlık sarayı önündeki oturma eylemini dağıtan kişilerin bir merkezi yönetimden emir almadan bunu yaptıklarına dair bir ifade kullandı. Bir soruşturma başlamış durumda. Sudan Askeri Konseyi bu 128 kişinin ölümüne yol açan bu girişim hakkında bir soruşturma başlatmış durumda ve bu soruşturmanın yürüten generalin dünkü ifadesi, bu oturma alanına müdahale eden askerlerin herhangi bir yerden emir almadan bunu yaptıklarına dair bir iddia. Galiba oradaki 5-10 askeri cezalandırıp gene kendileri sütten çıkmış ak kaşık gibi ortalıkta dolaşmaya hazırlanıyorlar gibi gözüküyor. Gösteriler devam ediyor mu Sudan'dan? Yani, gösteriler... Şu anda gösteriler durmuş durumda. Durmuş vaziyette, evet. Durmuş durumda. Biliyorsunuz bu soruşturma başlayınca sivil itaatsizlik eylemine ara verme kararı, yani genel greve ara verme kararı almıştı geçiş girişimi, sivil toplum girişimi. Şu anda gösteriler durmuş durumda. Pazarlık devam ediyor yalnız. Gene pazar günü Arap Birliği Başkanı ziyaret etti Sudan'ı, Hartum'u. Ve onun dönüşte ifadesine göre bir pazarlık iki taraf arasında, pazarlık dolaylı biçimde yeniden başlamış gibi gözüküyor. Ama bu 128 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma zannediyorum ve bu kişilerin cezalandırılması ve bu yapılanların teşhir edilmesi, telin edilmesi bekleniyor muhalefet tarafı, sivil toplum muhalefet tarafından. Sudan'da askerler arasında da, yani iktidar arasında da ciddi bir gerilim olduğunu biliyoruz. Cancavit milislerine ve şimdi adı hızlı müdahale gücü olan Cancavit milislerine sokağın asayişin sağlanması, sokağın bastırılması emrinin verilmiş olmasının yarattığı bir huzursuzluk ordunun diğer daha resmi kanallarında kendini gösteriyor. Ama şu anda bu sadece bir saray içi tartışmanın ötesine geçmiş durumda değil. Diğer taraftan ilk defa Cezayir'de, Sudan'da biliyorsunuz muhalefet bir ortak platformda ortaya çıkmıştı ve hızla bu ortak platform güçlendi ve Sudan muhalefeti baştan itibaren diğer Arap isyanlarında görülenden çok farklı biçimde organize olmuş, kendisi arasında irtibatı oluşan çeşitli kesimlerin temsilinin sağlandığı bir platformla ortaya çıkmıştı. Bu Cezayir'de bunun tam tersiydi. Fakat ilk defa cumartesi günü Cezayir'de özel sendikalar ve dernekler, girişimler, sivil toplum dinamikleri ulusal konferansını topladılar. Çok farklı ideolojilerde olan gruplar bir ilk ortak metin çıkardılar. Krizden çıkış ve demokratik geçiş metni adını verdikleri bir metin. 6 ay ile 1 yıl arasında bir geçiş dönemi öngörüyorlar. Seçimleri yönetecek, düzenleyecek, denetleyecek ve sonuçları ilan edecek bağımsız bir komisyon oluşmasını istiyorlar, talep ediyorlar. Ve yeni bir cumhuriyet kurmak üzere harekete geçilmesini, toplumsal harekete geçilmesini öneriyorlar. 3 grup var buraya katılan, birbiriyle ideolojik olarak çok ayrı konumlarda olan. Bir tanesi Özerk Sendikalar Konfederasyonu, Diğeri 70 dernek ve girişimden oluşan sivil toplum forumu ve üçüncüsü de 20 tane sendika ve örgüte, daha devlete yakın kurumlar bunlar, dahil olduğu sivil toplum kolektifi. Ve 1962'den beri ilk kez böyle farklı akımlar, sivil toplum akımları bir masa etrafında toplanıp bir ortak duruş ve karar, metin koymuşlar. Fakat toplantıdan bir gün önce Cezayir'in önde gelen kadın hareketlerinden Vasila hareketi bu toplantıdan çekilmiş. Çünkü kadın erkek eşitliğini açıkça dile getiren hiçbir öneri yer almadığını belirtiyorlar. Bunun çok muhafazakar bir girişim olduğunu, erkeklerin egemenliğini sürdürme amaçlı bir muhafazakar girişim olduğunu belirtiyorlar. Bunun da altını çizmeliyim. Cezayir'i iyi bilen birkaç sosyoloğun görüşüne göre de bu Cezayir'deki dernekler, sendikalar gerçekten de kadın erkek ilişkisi konusunda çok muhafazakar. Erkek egemenliğini sadece din değil, aynı zamanda patriarkal geleneklerle de destekleyen bir refleks içindeler ve maalesef Tunus'tan farklı olarak burada kadın erkek eşitliği konusunda yol almakta, daha laik bir ülke olmasına rağmen yol almakta zorluk çekiliyor. Evet, Cezayir'de de böyle. Peki Cezayir'de bekliyoruz. Biliyorsunuz Cezayir'de hala seçimlerin 4 Temmuz'da olması kararında ısrar ediyor Cezayir askeri askeri konsey mi diyelim artık, Cezayir Genelkurmay Başkanlığı ve onun yerine gelen, Bouteflika'nın yerine gelen geçici başkan, fakat aday yok ortada. Bir resmi aday var. Onun dışında aday yok. Bu 4 Temmuz seçimleri ne olacak? O da bir başka muamma. Evet, aday olmak da zaten bazen tehlikeli bile olabilir yani. Hem tehlikeli olabilir, hem de çoğu zaman mümkün değil. Getirilen koşullar o kadar ağır ki, evet. Yani aday olmak isteseniz de aday olamıyorsunuz çoğu zaman. Hem de tehlikeli. Belki de insanları aday olma riskinden kurtarmak için bu zorlukları getirmiş evet, olabilir. Evet, belki de patriyarkal bir anlayışla. Evet, evet, bu bir anlayış olabilir. Bir olabilir. Toplum sağlığı, kişi sağlığını ve özgürlüğünü koruma girişimi olabilir. Evet. Brezilya'da ile bitirelim isterseniz. Lütfen. Orada Brezilya'da skandalın boyutları giderek büyüyor. Bu eski yargıç Lava Jato, yani araba yıkama, evet. Evet, araba yıkama davalarının yargıcı Sergio Moro'nun, şimdi Adalet Bakanı oldu Bolsonaro başkan seçildikten, Lula'nın seçimini engelledikten ve onu hapse atarak Lula'nın seçilmesini engelledikten sonra Sergio Moro, biliyorsunuz, mükafat olarak Adalet Bakanı olmuştu. Intercept gazetesinin yayınladığı telefon görüşmelerine bakıldığında Sergio Moro ile, kendisi yargıç, savcı arasındaki görüşmelerin niteliğine bakıldığında Lula'nın hapsedilmesinin, hakkında dava açılmasının, hızlandırılmış bir dava süreci yaratılmasının, haklarının kısıtlanmasının, savunma haklarının kısıtlanmasının, bütün yargı aşamaları bitmeden hapsedilmesinin, seçimlere katılmasının engellenmesinin bir hazırlanmış senaryo olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü yargıçla savcı arasında dava öncesinde inanılmaz görüşmeler var. Ve doğrudan hakim, yani Sergio Moro, yargıcı nasıl bir iddianame hazırlanması gerektiği konusunda yönlendiriyor. Strateji, olacak bir şey değil. Evet, savcılara da, yani birden fazla savcıya da gayet net olarak yönlendiriyor. Yani evet. Hakim, benim önüme böyle bir iddianameyle gelin, ben de böyle ceza vereceğim diyor. Evet, yani bu dünya tarihinde de önder olan. Kapalı kapılar ardında yapılan bir şeydir. Türkiye'de de belki yapılıyordur. Belki diyorum şimdi. Siz düzeltirsiniz. Ama bu kadar açık telefon konuşması şeklinde yapılması, tabii kayda geçmiş olması bunun illegal. Yani bu hakikaten hukuk devleti kurallarına bütünüyle aykırı bir şey. Ve çok ilginç iki şey de ben ekleyeyim izninle. Yani bir tanesi yalnız telefon görüşmeleri, ses kayıtları değil, çok sayıda mesaj var. Yani bu yeni teknolojideki dijital teknoloji. Evet, ben telefon görüşmeleri dedim, aynı zamanda mesajlar var. Mesajlar var, bayağı böyle uzun uzun konuşulmuş, üçer dakikalık falan mesajlaşmalar oluyor. İkincisi de bu şeylerin, savcıların hiç benim haberim yok diyordu. Sergio Moro, yani ben tam bir anlamıyla hiçbir partiyi tutmam, hiçbir siyasi eğilimim yoktu. Önüme ne gelirse net olarak değerlendir bakarım, zerrece karışmam, ben bağımsız bir yargıcım diyordu. Tam tersi olduğu ortaya çıktı. Bakalım ne olacak yani. Evet, bakalım ne olacak. Atalan Üsküdar'ı geçmiş durumda şimdiki durum, biliyorsunuz. Yani eğer Lula seçime katılsaydı Bolsonaro'nun seçilme şansı çok yoktu. Şimdi bu yolla adayını devre dışı bırakıp seçilmiş bir devlet başkanı var. Ama maalesef Brezilya'da da inanılmaz bir depolitizasyon söz konusu, şaşkınlık söz konusu. Dolayısıyla bir toplumsal tepkinin oluşması sınırlı çevrelerle ve kalabilir endişesi taşıyorum doğrusu. Evet, ve bu tabii Brezilya'nın durumu hepimizi birinci dereceden ilgilendiriyor. Çünkü nefes almamızı, alıp vermemizi sağlayan en önemli kaynaklardan biri Amazon ormanları da şimdi kesilmekte olan, ormansızlaştırılan onların elinde kaldı tabii. Evet, evet. Bolsonaro ve ekibinin elinde ve onu destekleyen büyük sahiplerinin, evet, petrolcülerin elinde. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. Görüşmek üzere. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Efendim, merhabalar. Pardon, bu konuğumuzun cümlesiydi. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Bugün konuğumuz Pınar Erkan, Açık Radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona programının yaratıcısı ve anlatıcısı. Hoş geldiniz, merhaba Pınar Hanım. Merhabalar, merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle küçük bir şaşırtmaca yaptık. Pınar Erkan'ı bu hafta niye konuk ediyoruz? Çünkü bu Açık Bilinç'in tekrarlanmakta olan İstanbul seçimlerinden önceki son programı. Ve biz İstanbul'a dair bir program yapalım diye düşündük. İstanbul çağlar boyunca Pınar Erkan'ın da bize senelerdir her hafta anlatmakta olduğu gibi çok önemli bir şehir ve İstanbul'a hakim olmak her dönemde, her iktidar sahibince çok önemsenmiş. Üstelik İstanbul hakimiyeti şehrin sınırlarını aşan bir hakimiyetin göstergesi olarak da kabul ediliyor. Yani siyasi ve ekonomik nedenlerin ötesinde sembolik bir nedeni de var gibi. Ve çağlar boyunca ahşaptan betona, mecidiyeden jetona programından da öğreniyoruz ki İstanbul'a hakim olmak için çok büyük çabalar vermişler iktidarlar. Hatta kimileri istila etmiş, kimileri talan etmiş, kimileri işte betonlaştırmış. Ama bütün bu hakim olmaya çalışanlar gitmiş, İstanbul durduğu yerde durmuş her zaman. Biraz bugün de böyle büyük bir İstanbul üzerinden iktidar mücadelesini görmekteyiz. Hatta bir şehrin belediyesinin ötesinde neredeyse işte Cumhurbaşkanlığı ya da neyse yeni başkanlık sisteminin yeniden referanduma götürülmesi filan gibi bir sembolik anlam kazanmış durumda. Bunun arifesinde biraz İstanbul'un tarihçesine bakarak İstanbul'a kimler hakim olmaya çalışmış, nasıl iktidar mücadeleleri dönmüş, bunları Pınar Hanım'dan öğrenelim istedik. Ben kendisini tanıyor açık radyo dinleyicileri ama hemen hatırlatayım. Doktor Pınar Erkan İstanbul Gedik Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde öğretim üyesi. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de mimarlık tarihi dersleri veriyor. Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a isimli programda ki Açık Bilinç programı ile birlikte biz komşuyuz salı günleri. Yaklaşık 5 yıldır her hafta salı sabahları yayınlanıyor. Programı ola ki duymamış olanlar varsa, duyanlar duymayanlara haber versin. Ben de podcast arşiv sayfasının bağlantısını Twitter sayfasından koydum. Her zaman olduğu gibi oradan ulaşılabilir. Pınar Hanım söz sizde, buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii İstanbul'a hakimiyet dediğiniz gibi çok güzel siz anlattınız. Çağlar boyunca devam eden bir arzu nesnesi İstanbul ve su çok önemli bir imge. Dünya gözünde İstanbul'un imgesi suyla birlikte oluşuyor ve Boğaz ve denizle bağlantısı, bütün bunlar her biri çünkü suya yakın olan şehre hakim oluyor, şehre hakim olan neredeyse bütün dünyaya hakim oluyor ve bununla da ilgili çok sembolizm içeren çok anlatımlar var. Şimdi aralardan hani mümkün olduğu kadar seçerek ve mümkün olduğu kadar kısa aktararak politik ve ekonomik iki temel unsur üzerinde İstanbul'un hakimiyetinin sürdürülmek istendiğini bir takım odaklar tarafından diyelim. Odak derken de tabii aslında kastettiğimiz bütün çağlar boyunca sayısız kuşatma geçiriyor İstanbul. Ve her bir kuşatmada niyet bu bölgeye hakim olmak, suya hakim olmak ve bu bölgenin yarattığı o ekonomik potansiyele hakim olmak. Şimdi Evliya Çelebi ve pek çok dram yaşanıyor aslında İstanbul'da. Çok az da değil. Yani binlerce yıllık tarihi olan bir şehir biliyoruz. Şimdi Evliya Çelebi'nin böyle bir tanımı var. Nasıl bir şehir olduğunu, her birimizin aklında nasıl bir imge oluşturduğunu şehrin anlatan ifadeler bunlar. Onun için size aktarmak istiyorum. Diyor ki bir şehir ve dahi Rum'da Konstantiniye derler. Pesol vakitten beri nice kere bela ve kaza. Kah taun, kah zelzeledendir. Burada kaun, taun derken kastettiği şey veba hastalığı. Onun içinde bilinmez binalar ve tılsımlar var idi ki cengü asublarla harap olup viran olmuş. Nice yıllar harap yatıp üstünde yırtıcılar ve ejderhalar gezinmiştir. Yedi padişah gelip imaret ve hüküm kılmış, yedi defa yok olup yedi defa can bulmuştur. Ahir zamanın şerrinden nice bunun gibi hadiseler olmuştur. Evliya Çelebi'den sonraki geçen yüzyılları da çok güzel özetleyen bir betimleme bu diye düşünüyorum. Şimdi tabii şehrin kurgusu milattan önce 7. yüzyıla kadar gidiyor ve ilk olarak bugünkü Sarayburnu'nda yüz ölçümü Topkapı Sarayı'ndan daha küçük bir alanda kurulduğu tahmin edilen bir şehir İstanbul, Megaralı Kral Bizans tarafından kuruluyor filan. Fakat efsaneleri var, kuruluş efsaneleri ve bu efsanelerin içerisinde yine bizim konumuzla bağlantılı olacak bir tanesinin içinden seçip sizi kısaca özetlemek istiyorum. Çünkü İstanbul'un uygarlıklar üzerindeki etkisini bu efsane çok iyi özetliyor. Süleyman Peygamber tüm dünya üzerinde hükümranlık kurmuş. Sadece insanları değil, kuşu, kurdu, karıncayı, balıkları, cinleri, perileri, devlerle cüceleri de yöneten müthiş biri. Onun egemenliğini kabul etmeyen bir tek hükümdar var. O da Saydun. Çok da mert bir adammış. Fakat sonuçta yeniliyor. Ve Saydun'un peri yüzlü, İbrişim kirpikli, gökte asılı yıldızlar gibi pırıltılı, eşsiz güzellikte bir kızı varmış. Süleyman Peygamber görür görmez aşık oluyor ona. Gel zaman git zaman kızı bir türlü mutlu edemiyor. Alin adı, aklımda yanlış kalmadıysa, sürekli gözyaşı döküyor Alin. Nedir diye sorunca diyor ki, ey Süleyman, duydum ki dünyanın en güzel yeri bir boğazın ucu, üç denizin, iki kıtanın birleştiği bir yer varmış. Bana orasını bul lütfen. Dileğim denizlere, sulara nazır bir sarayım olmasıdır. Tabii Süleyman Peygamber de sevdiği kimselere benzemeyen eşsiz güzellikteki kızı mutlu edecek diye hemen emir veriyor ve cinler, periler, devler, cüceler, yelkenleri atlastan, halatları ibrişimden, kürekleri bilmem ne ağacından dev gemilere binmiş bir ordu gönderiyor. Dönüyor, dolaşıyor. En sonunda Sarayburnu civarına geldiklerinde aradığımız yer burası olmalı diyerek haber uçuruyorlar. Ve buraya yaptırılan sarayın da çok muhteşem tasvirleri vardır. Fakat Süleyman'ın peri kızı yine mutlu değil. Ağlamaya devam ediyor. Bir takım olaylar oluyor ve Süleyman en sonunda kızı öldürtüyor. Ayhan Gültaş çok güzel anlatır bunu. Kızı sarayın bahçesine gömüyorlar. Başına bir selvi, ayak ucuna bir erguvan dikiyorlar. Ve o günden beri de İstanbul'da selviler nazlı nazlı süzülürken erguvanlar her baharda yeniden doğuşu hatırlatıyor. Yani harcına kadın bedeni konmuş bir şehir burası. Bütün hikayenin özü ve iklimi bundan dolayı yumuşak, suyu billur, güneşi sıcak, denizi mavi, insanı narin ve aydınlık, özlemi ateşten yakıcı, yokluğu bir hançer yarası gibi. Hikayenin devamı var. Efsane tamamen böyle değil. Yedi akbabalı kubbeyi arayacak, yerin yedi kat dibindeki çalar saati bulmaya çalışacak filan. Çok güçlü motif ve kurgularla ezoterizmin göbeğinde bir şehir İstanbul. Yani son derece önemli ve gizli bilgileri derinliklerinde saklı tutan bir şehir olarak zamanın henüz daha yazılmadığı tarihlerden günümüze bir hafıza barındırıyor. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Bu çok önemli çünkü hani hiç bitmemiş bir etki bu. Günlük hayatın içerisinde sokakta yürürken hani insanların konuştuğu, yaşadığı, doğrudan farkına vardığı bir şey değil ama ben bunu yıllar önce yüksek lisans öğrencisiyken Kapalı Çarşı'da yaptığımız bir çalışma sırasında çok vurucu bir şekilde hissettim. Biz Kapalı Çarşı'da bir hafta kadar bir araştırma yaptık, çalışma yaptık. Galiba ben aşıyı o zaman aldım. Çünkü o yerin altına, dehlizlere soktular bizi. Hani İstanbul'un altında bir İstanbul daha var. Daha var. Hep denir, evet, öyle. Bu hikayeler anlatılır ve bizi dehlizlere soktular. Çok enteresan hikayeler anlattılar ve gerçekten de o efsunu üstümüze bulaştı ve ondan sonra da gerçekten biraz farklı bir insan oluyorsunuz galiba. Hani o tarihi özellikle dokunun içerisinde biraz bulunduğunuz zaman bu etkileri hissediyorsunuz. Şimdi ikincisi, şehrin harcında kadın olması motifini bir kenara koyduk. Mitolojide ve tarihte antik dönemlere kadar uzanan, Truva'da dahil birçok efsane, mit ve kuruluş öykülerinde olaylar kadınlar etrafında kurgulanır. Sonra bakarsınız ki Truva'da filan da o Helena'nın dillere destan güzelliği nedeniyle Paris tarafından işte Truva'ya kaçırılması, bunu öğrenen Kral Menelos'un tüm Aka ordusunu toplayıp Truva'ya sefere çıkması sonuçta Truva'nın mahvolmasıyla sonuçlanıyor. Aslında Truva Çanakkale burnunda bir ticaret şehri. Dönem için büyük zenginlik, muhtemelen ekonomik açıdan büyük imkanlar sunan, kudret sağlayacak potansiyeli nedeniyle yaşandı. O Truva'da ne yaşandıysa, ama bir kadın mevzu ile de romantikleştirilir olay. Bu kahramanlık hikayeleri içerisinde de tabii çok ilgi gören ve sevilen motifler bunlarda. Şimdi buradan ikinci Mehmet'in İstanbul'u fethine geleceğim. İkinci Mehmet İstanbul'u fethedince Truva'nın intikamını aldığını söylediği rivayet edilir. Ve aynı cümleler Atatürk'e de atfedilir, ama bu yani iki önemli insan bu sözleri gerçekten söylememiş bile olsa Doğu Batı meselesi bakımından ağırlığı var. Dolayısıyla bir kere önce bir hani işin ekonomik tarafına da başlangıçtan itibaren hani bir işaret koyduğumu varsayıyorum. İkincisi de işin bir de politik tarafı var. Dolayısıyla kaynağımız Kritovulos, Rum bir tarihçi kendisi ve Osmanlı Katolik topraklarına göz dikmeden önce Türklerin soyunun Truvalılardan geldiğine dair bir takım konuşmaların Orta Çağ'da yapıldığını biliyoruz. Bunlar çok tartışılan konulardır. Bir takım sağlam kaynaklar da var, ama hani ne kadar yaygındı, ne kadar etkiliydi, bunları hani tartışırız. Bir de işte yine bir takım politik sebeplerden dolayı bazı şeyler zaman zaman hani diğer şeylerden öne çıkabiliyor. Şimdi İkinci Mehmet'in diyor ki Kritovulos, kendi ağzından aktarıyorum bunu da, 1462 yılında çıktığı seferi anlatıyor. İkinci Mehmet Çanakkale Boğazı'nı ordusuyla birlikte geçti. Küçük Frigya'ya doğru ilerledi. İlyon'a vardı. Harabeleri, eski Troya kentinin kalıntılarını gezerek inceledi. Akilius, Ajax gibi kahramanların mezarları hakkında bilgi aldı. Anılarını, kahramanlıklarını saygıyla andı ve bu yüce anıyı yaşatan Homeros gibi şairleri bulunduğu için mutlu olduklarını düşündü. Başını yavaştan sallayarak, Tanrı bunca yıl sonra da olsa bu şehrin ve sakinlerinin öcünü almayı bana bahşetti. Düşmanlarını dize getirmek, şehirlerini talan etmek ve ganimeti Misyalılara vermek bana nasip oldu. Geçmişte bu toprakları Grekler, Makedonyalılar, Tesalyalılar, Peloponnezliler talan etmişlerdi. Onların soyundan gelenlere hak ettikleri cezayı ben verdim. O zaman ve daha sonraki yıllarda biz Asyalılara yapılan haksızlık benim gayretimle telafi oldu dediği rivayet edilir. Hani şimdi Stefanos Yerasimos bu alıntının resmi tarihçi Kritovulos tarafından Fatih'in onayı olmadan yazılamayacağını, dolayısıyla muhtemelen gerçeği yansıttığını ifade eder. Stefanos Yerasimos da çok önemli tarihçilerimizden biri. Ben bugün kendi programımda da biraz onun İstanbul'la ilgili başka bir takım yorumlarını da aktaracağım size. Dolayısıyla hani sağlam kaynak olarak onu değerlendirip görerek aktardım bunu size. İkinci Mehmet Truva kentinin öcünü aldığını hani açıkça söylüyor. Kendisinden biz Asyalılar diye söz ediyor. Asyalılık hep Truvalılığın övünülen özelliklerinden biri ola gelmiş ve Truva Savaşı da tıpkı 3000 yıl sonraki Çanakkale Savaşı gibi başta Herodot olmak üzere tarihçiler tarafından bir Avrupa-Asya savaşı olarak değerlendirilmiş. Kilit noktalardan bir diğeri. Evet, Güven Bey, siz bu noktada bir şey eklemek, sormak ister misiniz? Yani ben şunu anlıyorum, ikinci Mehmet bu fethettiği şehrin aslında ne tür sembolik bir öneme sahip olduğunu çok iyi bilen birisi. Sizin bu anlattıklarınızdan işin tarihçesine de mitlerine de hakim ve kendini de ona göre konumlandırıyor. İstanbul'a herhalde her hakim olan İstanbul'un tarihçesine bu derece hakim değil, ama çarpıcı buldum doğrusu işin bu kısmını. Homeros'un İlyada ve Odise'nin Topkapı Sarayı'nda birer kopyası var ve evet. İkinci Mehmet'in bunları birinci bildiği, elden hani bildiği, okuduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla dedikleriniz doğru, son derece bilinçli ve farkında ve tabii Homeros'un İlyada'yı yazdığı dönemde Avrupa Asya derken Ege Denizi'nin doğu ve batı kıyıları kastediliyor. Milattan önce 800. 900. yıllardan söz ediyoruz çünkü Truva soyu denilmekte de amaç Avrupa Helenlerine karşı Asya kaynakları. Hani bunlar bir görüştür, farklı kaynaklarda farklı türlü de ele alınır. Yani bir yanda Helen, öte yanda Truvalılar, bir yanda Avrupalılar, öte yanda Asyalılar ve Avrupalı ulusların ve soyluların kökenlerini o dönemlerde Truva'ya bağlamak istediklerini görüyoruz. Çünkü Orta Çağ'da Truva'nın, yani Asya'nın üstün cengaverliği ve ahlakı temsil ettiğine inanılıyor. Avrupalı kendi soyluluğunu, kökenlerini Asya'da, Asya'ya bağlayarak kanıtlamaya çalışıyor. Fakat ondan sonra tabii bu Osmanlı'nın işte Avrupa'ya yürümesi, Katolik Kilise'yle o ilişkiler bütün konjonktürü tamamen değiştirmiştir. Evet. Ve başka türlü, bunlar unutulmuştur, az konuşulur olmuştur ve tamamen başka türlü bir yöne kaydığını görüyoruz etkinin ve görüşlerin. Evet. Fatih Sultan Mehmet'in böyle tarih bilincine sahip birisi olması bir açıdan daha önemli gözüküyor bana. O da hakim olduğu şehre gereken saygıyı göstermesi ancak böyle bir bilinçle mümkün. Oysa İstanbul'a hakim olan ya da olmaya çalışan herkesin böyle bir bilince sahip olmadığını da görüyoruz. Siz kendi programınızda bahsettiniz Latin istilasından mesela, şehrin talan edilmesi, sömürülmesi. İşte günümüzde de berbat bir mimariyle şehrin kültürel yapılarının tahrip edilmesi filan, dolayısıyla bu açıdan da sanki Fatih Sultan Mehmet bir istisna ya da en azından istenilen sevindirici türde bir hakim olarak tarihte yer alıyor diye anlıyorum. İkinci, hiç istemiyor. Şehri yakıp yıkmayı hiç istemiyor. O üç günlük işte talan, resmi talan süresi. Evet, var, ona da hiç erken bitiriyor onu. Yani dolayısıyla şehri olduğu gibi korumak ve istiyor. Şimdi o Latin istilası da o da çok enteresandır. Şimdi yine hani Avrupa'dan gelen Haçlı Seferi'nin bir parçası olarak Latin istilası tabi gerçekleşiyor. Onlar İstanbul'da kalıyorlar 1204 ile 1261 yılları arasında ve Venedikliler şehre girdikten sonra Latin imparatoru olarak Flanders Kontu Baldwin'i seçiyorlar. Mayıs'ın 16'sında Ayasofya'da taç giymiş ve anlaşma yapıyorlar. Bu anlaşmaya göre Konstantinopolis'i Baldwin ve Venedikler arasında ikiye bölüyorlar. Ve Vilaherna Sarayı'yla bu kolyon dahil kentin büyük kısmını Baldwin'e vermişler. Ve Ayasofya dahil olmak üzere Haliç boyunca ticari bölgeyi de Venedikler tutuyor filan. Şimdi bu süreçte Bizans İstanbul'da bir taç giyme töreni yapılıyor. O törende ne gördülerse, ya bir sene önce hani istila etmeden önce ve o törende ne gördülerse onları taklit etmeye çalışıyorlar. Baldwin'e kutsal mor çizmeleri, işte mücevherlerle süslü kartallı pelerini falan giydirmişler. Ama tabii yani taş üstünde bırakmıyorlar. Hiçbir şeyi de onarmamışlardır ve üstüne üstlük de ne kadar zenginliği varsa şehrin, Ayasofya'nın içindeki değerli ikonlar, malzemeler ne varsa hepsini Avrupa'ya taşımaya, götürmeye çalışıyorlar. Basamaklar varmış eski kaynaklarda anlatılan, absitler, absit denir onlara, işte din adamları üstünde oturuyor ve bunlar hep gümüş kaplı merdiven basamakları olarak düşünün. Bu merdiven basamaklarını söküyorlar. Bir altar var, çok kıymetli o dönem içerisinde, dikdörtgen şeklinde basamaklı kaideyle desteklenmiş. 4 altın sütun üzerinde duruyor. Yine altın ve değerli taşlarla bezeli parçaları farklı bölümlerden oluşuyor. Justinian 563 senesinde yaptırmış bunu 4,5 metre hani boyunda. Sonraki dönemlere kalmıyor. Neden? Çünkü bir gemiye yükleyip bunu da Avrupa'ya götürmeye niyetleniyorlar. Fakat çok ağır bir şey olduğu için batıyor denizde. o gemi ikiye ayrıldı filan diye anlatılır. Altar'ın ağırlığından gemi batıyor. Şimdi yani bunların her bu konuştuğumuz her şeyin bir sembolizmi var. Umarım dinleyicilere bunu aktarabiliyorumdur. Hani kendi programımda da anlattıklarımda bir araya geldiği zaman, çünkü hani çok uzun uzun tartışılabilecek şeyler bu konular. Tabii. Ama bütün bu kıymetler, değerler hani ve daha sonra Latin istilasının da neden bu kadar hınç dolu yapıldığı, Venedik ve Cenevizlerin daha önceki dönemde Bizans tarafından istenmeyip Galata tarafına atılması, bunun da bir 100 yıl önce olmuş bir olay olmasına rağmen Latin istilasından önce bir öfke, hınç yaratmış olması, orada da bir intikam duygusunun işin içine giriyor olması ve insan hafızasının aradan yüzlerce yıl geçse de hiç bir şey unutmuyor olması, bu politik olayların birbirleriyle bağlantıları, sadece hani günümüze odaklanarak bir takım şeylerin çözülemeyeceği, anlaşılamayacağı, daha derin alt anlamlar ve sebepler olduğunu bu hikayelerden ve tarihten öğreniyoruz. Evet, bir de şunu görüyorum ben sizin anlattıklarınızdan, yani İstanbul'un pek çok değeri aslında zaman içinde yok olmuş, ancak hatıralarını belki şimdi yad edebiliyoruz. Bu Latin istilasından sonra denize batırılıp kaybedilen altar gibi. Bu sizin için bir İstanbul tarihçisi olarak bir teselli unsuru oluyor mu? Yani bugün de İstanbul'un pek çok değeri yok ediliyor, kültürel ve tarihi yapılar yıkılıyor, yapılıyor, yerine olmadık şeyler inşa ediliyor filan. Ama tarihte de hep böyle ola gelmiş. Buna rağmen İstanbul güzelliğini korumuş duygusuyla, bir güven duygusuyla bir teselli hissi yaratıyor mu? Bunu merak ettim. Geçmişiyle beraber düşünmekten kendimi alamıyorum İstanbul'u. Çünkü bugün bazı noktalara baktığınız zaman bazı şeyleri kaybettiğimizi görüyoruz. Ama tabii şehir kendi içerisinde çok büyük bir zenginlik barındırıyor. Ne kadar da işte talan edilse, hani çağdaş koşullar içinde talan edilmekten bahsediyorum. Bir de hani baktığınız zaman bu kadar olaylar olurken aslında binlerce yıl içerisinde ve Osmanlı döneminde de ve şimdi de hani diyoruz ya, bu Cumhuriyet döneminde şehir nüfus artışı oldu, çok hızlı değişim dönüşüm gösteriyor ve her şey çok hızlı değişiyor, şehir çok değişiyor. Baktığımız zaman binlerce yıl içerisinde zaten bu sürecin hep böyle olduğunu da görüyoruz. Bizans devrinde de bu böyle. Dedim ya, yani Hunlar gelmiş, Araplar gelmiş, Bulgarlar gelmiş ve çok çeşitli olaylar yaşanmış şehir içerisinde. İkinci Mehmet'ten önce defalarca kere şehir istila edilmiş falan. Bunların her biri birer değişim sebebi. Ondan sonraki Osmanlı döneminde de sürekli bir değişim dönüşüm görüyoruz. Cumhuriyet döneminde de aynı şeyi görüyoruz. Ve Avrupa'da da benzer şeyler 19. yüzyılda yaşanıyor. Onun bir uzantısı olarak şehirde de bu değişim dönüşüm süreçlerinin işlediğini görüyoruz. Yani biz sadece kendi oturduğumuz noktadan bakmamalıyız. Kendimizi dünya üzerinde olabildiğince doğru konumlandırmaya çalışıp hani sanki böyle bir dünyadan izole edilmiş bir ülkede veya şehirde yaşıyormuş gibi değerlendirmemeliyiz. Hem şehri, hem bugün ülkemizde işte ne yaşanıyorsa biraz geriden, biraz önden giderek dünyada da paralel şekilde benzer bir havanın, atmosferin devam ettiğini görüyoruz. Şehri tarihi açıdan da öyle değerlendirmek gerekir. Ve o hani dedim ya, üç yol ağzı ve suyla İstanbul'un ilişkisi, ticaret, çünkü yine Latin Levanten kolonilerin ticari noktalarından bir tanesiydi İstanbul. O noktada hiç bitmedi. Yani aynı önemi devam ediyor şehrin. Dolayısıyla bütün dünyayla bağlantılarımızı göz önünde tutarak bu değerlendirmeyi yapmamız lazım. Evet, inşaat panolarında da şehir senin, hayat senin gibi laflarla dalga geçiyorlar bizimle ama olsun. Maalesef hani bir de tabii biz bütün bu biraz hani detaya girerek nokta atışı yaparak biraz bunları konuştuk ama aslında hani toprağın altında ne olduğunu hani tırnak içinde söylüyorum bilmeden de yaşıyoruz. Dolayısıyla da böyle şeylere maruz evet. kalıyoruz ve onun ne anlama geldiğini de çok fark edemiyoruz maalesef. Evet. Evet, peki belki bu artık bitirmek için güzel bir nokta. Çok bilgilendirici bir program oldu. Çok teşekkür evet. ederiz. Bugün konuğumuz mimarlık tarihçisi Dr. Pınar Erkan'dı. Bu konuları çok daha detaylı bir şekilde Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a isimli haftalık güzel programında da aktarıyor. Oradan dinlemek mümkün. Bütün podcast kayıtlarına ulaşmak mümkün. Evet, eğlenceli anekdotlarla birlikte. Evet, evet. Benim de en sevdiğim programlardan bir tanesi, hiç kaçırmamaya gayret ediyorum. Bir değişiklik, aksilik olmamışsa gelecek hafta Açık Bilinci yaparken İstanbul'un yeni hakimi, şimdilik en azından kim olmuş öğrenmiş olmamız lazım. Her şey daha güzel mi olacak, çok güzel mi olacak, yoksa sosyal medyada söylendiği şekliyle aşırı güzel mi olacak? Belki bunu biliyor olacağız. Genel bir İstanbul sonuçları çerçevesinde siyasi değerlendirme yapmak üzere Sabancı Üniversitesi'nden siyaset bilimci Profesör Ersin Kalaycıoğlu konuğumuz olacak. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Çok teşekkürler Pınar Hanım. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum herkese. Güven Bey, hoşça kalın. Teşekkürler. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de kapatıyoruz Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil yoktu. Selahattin Çolak'la birlikte yürütmeye çalıştık. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Günaydın. Hepinize günaydın. Açık Gazete.